Carrefourze banany aż 60% taniej. Tylko 2,79 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 24 marca. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, więc czas na serwis w Trójce. Anna Kowalik-Brancati. Ustawa zakazująca jednorazowych e-papierosów ma być gotowa w przyszłym miesiącu. Izrael ma prawo do obrony, ale nie do zemsty, mówi w Brukseli szef unijnej dyplomacji. Słoweński skoczek Andrzej Laniszek, odznaczony polskim Złotym Krzyżem Zasługi za wyjątkową postawę sportową. W kwietniu ma być gotowa ustawa zakazująca jednorazowych e-papierosów. Zapowiedziała to szefowa resortu zdrowia. Izabela Leszczyna wyjaśniła, że produkt stanowi zagrożenie zdrowotne. One są groźne, bo nie do końca wiemy, co się znajduje w tych jednorazowych pojemnikach. I oprócz tych fatalnych efektów zdrowotnych, oczywiście one przynoszą też fatalny efekt dla planety, dla środowiska. No bo jak sama nazwa wskazuje, po jednorazowym użyciu są po prostu wyrzucane. Więc tak pracujemy w Ministerstwie Zdrowia, w Departamencie Zdrowia Publicznego nad ustawą zakazującą jednorazowych e-papierosów. Mamy świadomość, że trzeba będzie notyfikować te przepisy Komisji Europejskiej. W Polsce w ostatnich latach bardzo wzrosła sprzedaż takich jednorazówek. W 2022 roku sprzedano ich 32 miliony sztuk, w ubiegłym roku już ponad 100 milionów. Poznaliśmy szczegóły bonu senioralnego. Ma to być nowa forma wsparcia osób po 75 roku życia i ich dzieci na sfinansowanie usług opiekuńczych. Z bonu będzie mogło skorzystać ponad 500 000 osób. Martyna Szymczakowska. Maksymalna kwota bonu to 2150 zł. Może go otrzymać dziecko seniora, który ukończył 75 lat. Pieniądze będą przeznaczone na zapewnienie podstawowej opieki osoby starszej, wyjaśnia minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Podstawowych czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, kwestia też oczywiście zakupu, przygotowania posiłków, pomocy przy spożywaniu posiłków. Według minister największym wyzwaniem będzie znalezienie i przeszkolenie 90 tysięcy potrzebnych opiekunów, którzy zajmą się seniorami. Dlatego pierwsze miesiące, pierwszy etap realizacji ustawy to przede wszystkim przygotowanie kadry, zdobycie tych rąk do pracy w miejscu zamieszkania. Według założeń bon będzie realizowany od drugiej połowy przyszłego roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Izrael ma prawo do obrony, ale nie do zemsty, powiedział w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Dodał, że szefowie państw i rządów Unii powinni wezwać władze izraelskie, by przestały blokować dostawy żywności dla cywilów w strefie Gazy. W Brukseli po południu rozpoczął się szczyt unijnych przywódców. W Warszawie dziś otwarto wystawę fotografii z Iwa Korena. Materiał reporterski powstał na miejscu ataków terrorystycznych. Zdjęcia opowiadają o ofiarach ataku Hamasu na Izrael 7 października. Ambasador Izraela w Polsce jako Kofliwne mówił, że nie można milczeć w obliczu okrucieństwa Hamasu. Podkreślił, że zdjęcia są przestrogą dla całego świata. Przesłanie tego wydarzenia jest bardzo proste. Nigdy więcej. Nie akceptujcie zbrodni dżihadystów na Bliskim Wschodzie. Jeśli zaakceptujecie ich na Bliskim Wschodzie, pojawią się też w Europie, tak jak to już robią. Pojawią się w Polsce. Jeśli nie powstrzymamy zła, ono samo przyjdzie do naszych drzwi. Wystawa jest prezentowana w Żydowskim Instytucie Historycznym. Pod hasłem Kardioprotekcja ruszyła kampania społeczna zachęcająca pacjentów do rehabilitacji kardiologicznej. W Polsce korzysta z niej tylko co czwarty pacjent. Jak mówi profesor Ryszard Piotrowicz, w naszym kraju zbyt dużo pacjentów umiera w ciągu roku po zawale serca. Bo o ile Polska jest przodującym krajem, jeśli chodzi o przeżywalność świeżego zawału, to jeżeli popatrzymy, co się z tymi ludźmi dzieje po roku, to spadamy na koniec listy w Europie. I pytanie dlaczego i co trzeba zrobić? Wprowadzić rehabilitację kardiologiczną jako powszechnie stosowaną metodę u każdego pacjenta, w tym przypadku po zawale. Choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Za wyjątkową postawę sportową Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony słoweński skoczek narciarski Andrzej Laniszek. Gdy w ubiegłym roku Dawid Kubacki, który był faworytem Pucharu Świata, z powodu choroby żony wycofał się z konkursu, na podium stanął Słoweniec. Andrzej Laniszek, odbierając nagrodę, trzymał zdjęcie Polaka. Dziś w Planicy odznaczenie wręczył mu prezydent Andrzej Duda. To ma ogromne znaczenie edukacyjne dla młodzieży, sportowej, zwłaszcza młodzieży tej, która czy to realizuje, czy marzy o karierze zawodowej, sportowej, profesjonalnej, że to nie jest tylko i wyłącznie twarda konkurencja, to nie jest tylko i wyłącznie walka o zwycięstwo, o wynik, ale to jest też przyjaźń, to są też ludzkie relacje i to są też wartości. Angela Niszek powiedział, że dla niego stanięcie na podium ze zdjęciem Dawida Kubackiego było oczywistością. Moim zdaniem postawa fair play to jedyna postawa, którą powinniśmy jako zawodnicy i sportowcy prezentować. I ten gest powtórzyłbym jeszcze raz, bo szanuję decyzję Dawida, który pod koniec sezonu zdecydował, że wróci jednak do chorej żony. Za odznaczenie słoweńskiego zawodnika podziękował także Dawid Kubacki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękuję bardzo. Jeszcze słów parę o pogodzie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju oraz na Wybrzeżu i Pomorzu popada deszcz, a w Karpatach również śnieg. Całkiem ciepło. Jutro 7 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 10 stopni w centrum i 13 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Po drodze z Trójką Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Daniel Darek Pieruk, Tomasz Żąda. Witamy. Będziemy razem do godziny 18. Do 18.00 między innymi Ekonomia w Trójce, także Radio Navigato oraz stały cykl News albo Fake News i już za chwilę gość. Krzysztof Grabowski, Piżama Porno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now I'm sat here, blood staining my clothes. No matter the pressure, I can't stop the bleeding. I could hear the sirens echoing in the distance, like some sort of warning now to stay away from you. I didn't listen, thought I heard the church bell. Looking like a wet dog, trembling like tree leaves in the wind. My eyes are bloodshot from the drugs you used. Now you stood here pretending my scars are see-through. I could hear the sirens echoing in the distance, like some sort of warning now to stay away from you. On the floor, I can't stop screaming your name. Took a bullet for you without a second thought. Now I look back and watch you take the shot. Swans bellowing in the distance. They're calling my name, they're covered in ashes. Look black in some sort of morning of me. Cause now I'm just a ghost of a memory. I could hear the sirens. Trójka, a u nas była Karin Ann, artystka ze Słowacji, że było śmiesznie, a nie poznałbym po śpiewaniu zupełnie i po dźwiękach, które nam proponuje, ale uznana na świecie również. Tak jak Krzysztof Grabowski, może nie na świecie, ale w Polsce uznany jak najbardziej. Jak nie na świecie? Swego czasu widzieliśmy się właściwie przedostatni raz, widzieliśmy się w Londynie. No właśnie. Czyli właściwie na świecie. To już nawet nie w Unii Europejskiej. No a za chwilę będziemy grać w Holandii, także wiesz. To już za parę dni podobno. No za miesiąc, dokładnie. Trasa koncertowa w tej chwili jakaś jest? Jest. Cały czas. Bo gracie w niedzielę w Warszawie chyba, tak? W sobotę. W sobotę. Niestety wszystkie bilety sprzedane. Powiedziałeś to po to, żebym nie przyszedł, tak? Nie, no ciebie mogę jeszcze, wiesz, zaprosić na listę prasową. Dziękuję bardzo. O piżamie porno, o nowej płycie PP porozmawiamy już za chwilę w Trójce. Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło. Moje serce na pół pękło, choć na ostatnie piętro, choć na ostatnie piętro. Jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci. Jak tam ci, jak tam ci, jak? Oszukane piękno zawsze się kojarzy z pętlą. Mam niewyczuwalne tętno. Przyjdź na ostatnie piętro, przyjdź na ostatnie piętro. Jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci. Harmonic elegance, harmonic elegance, harmonic elegance, harmonic. Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło. Mam niewyczuwalne tętno. Przyjdź na ostatnie piętro, przyjdź na ostatnie piętro. Jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci, jak tam ci. Hey morning elegance, hey morning elegance, hey morning elegance. Pijama porno, Krzysztof Grabowski w Trójce. No to powiedzmy troszkę o tej płycie. Nie było cię w Trójce... 8 lat? No jakiś czas. Na pewno 8 lat, jak nie dłużej wręcz. Ale wiesz, 8 lat mnie nie było, ale żyjemy. Ty żyjesz, ja żyję. No i ty masz się całkiem dobrze muzycznie, bo jak posłuchałem sobie twojej ostatniej płyty, ona wyszła w listopadzie, więc nie tak dawno temu, więc ciągle jest to nowa płyta, no to w formie i tekstowej, i muzycznej jesteście świetnej. Dziękuję. Prawda jest taka, że ja troszkę boję się mówić o tej płycie i głównie z tobą o tekstach, ale ty jesteś frontmanem, ty jesteś człowiekiem, który pisze teksty i je wyśpiewuje. No sporo tam załatwiam w tym zespole. No więc ja pamiętam taką sytuację kiedyś na festiwalu w Opolu, kiedy z Anką Metlewicz prowadziłem jakiś koncert taki luzowy oczywiście i wychodziliśmy ze sceny, gdzie ja powiedziałem przed wejściem Kultu, że Kult, no i Kazik, te teksty jego takie ważne, a potem po koncercie schodził jeden z członków zespołu i mówi, tak, bo nas tu w ogóle nie było, tylko Kazik sam był. No ale tak, wiesz, nie mają co narzekać chłopaki, bo gdyby nie mieli Kazika, to by nie jedli, tak? Opowiedz troszkę w takim razie, zacznijmy od tej muzyki, od tych ludzi, którzy są wraz z tobą, bo oni chyba z tobą właściwie też prawie od zawsze. No Kozak tak. Mhm. Kozak jest ze mną dłużej niż ja ze swoją żoną, a z moją żoną jestem niezliczoną liczbę lat. To prawda? No, tak 38 już bym ci powiedział. Patrzę na żonę, która się nie odzywa, bo nie, to nie ty. Myślałem, że to jesteś żoną. Nie, Ewelina jest z wytwórni i się opiekuje mną. Szkodzi, w czasie, jesteś żoną w czasie wywiadów. Trzyma mnie za rękę. Wiesz, telepatycznie. Więc z Kozakiem jestem 38 lat, z kuzynem 36, a ponad 20 lat gram z Mańkiem, z Longinem, ponad 20 i jakieś 8 lat z Załęsem, także. I tak, jak słucham tej płyty, to jak zwykle w swoich tekstach masz tak, że trzeba bardzo uważnie słuchać i doszukiwać się często tego, co autor miał na myśli, bo tam te dźwięki często są poobierane w słowa, które mają no, dużo dwuznaczności. No bo to wiesz, no umówmy się, że wokalistą wybitnym nie jestem, choć niektórzy twierdzą, że jest inaczej. A łącznie z tobą. Łącznie. No to ja powiem, że jesteś wybitny. Łącznie beze mnie. Więc żeby w ogóle, wiesz, mieć jakąkolwiek szansę na zaistnienie z tak donośnym i pięknym głosem, no musiałem wyróżniać się czymś innym. I tym czymś innym są teksty. A w odróżnieniu od innych tekściarzy w Polsce znam więcej niż 500 słów po polsku. No i potrafię z tego korzystać. No i wiesz, to jest takie, ja tego osobiście poezją nie nazywam, bardziej to jest takie kuglarstwo słowne, wiesz, że lubię mieszać w polszczyźnie, uwielbiam język polski i uwielbiam jego melodię, uwielbiam wieloznaczność, bliskoznaczność, a metafory, no sporo w tym języku można zrobić, tak? I wiesz, jeżeli nie jestem wokalistą umiejętnie śpiewającym, to przynajmniej pokręcę trochę w tekście, tak? Oprócz tego, no, piszę melodię, tak? Także to... Do tego to się sprowadza i na tym się to zasadza. Tak, zasłuchałem tego pierwszego utworu, który też otwiera swoją drogą płytę, to tak do końca nie wiedziałem, czy to jest utwór o tym, żeby spójrzeć na górę i spojrzeć na to wszystko z pewnym przymurzeniem oka albo z takim sarkazmem, czy o samobójstwie, bo nie chcemy być tu, gdzie jesteśmy. Przyjść, odciąć sznur. Oczywiście jest to symboliczne, tak? Oczywiście. Na płycie nawiązujesz też dość mocno do tego, co się dzieje na wschodzie. Tam przynajmniej dwa utwory są, w których jest to bardzo silne. Jeden, którym zresztą za chwilę będzie, czyli Kamień i Wodę singlowy, tam jest bezpośredni bohater. No jest bezpośredni bohater, mówią na niego Putin. Mhm. I to jest do niego kawałek skierowany bezpośrednio. Mam nadzieję, że ta przepowiednia, która w tej piosence funkcjonuje, kiedyś się spełni. Im prędzej, tym lepiej. No tak, swoją drogą też jeszcze utwór, w którym te anioły nie chcą dzielić się z pleśniałym chlebem. To też chyba o tłustych kotach. To jest bardziej o tym, że najczęściej na świecie wybuchają konflikty na tle religijnym i jak w tym wszystkim wygląda Bóg, tak? W mojej piosence ten Bóg ma... Jakie ma oczy? Wydrapane. Tak jest. Ma wydrapane oczy, więc dużo rzeczy robi po omacku. I ja mam wielkie wątpliwości, oglądając, wiesz, wiadomości, słuchając tych wiadomości o tym, co się na świecie dzieje, ilu ludzi ginie codziennie. A zawsze zadaję pytanie, gdzie jest Bóg, tak? I być może właśnie w tej piosence jest odpowiedź na to, gdzie jest Bóg, gdzie był Bóg, jak wcześniej ludzie się mordowali i gdzie jest Bóg, że w ogóle, wiesz, dopuszcza się do takiej sytuacji, że o losach danej ziemi decydują, wiesz, wojny, a nie rozmowy między ludźmi, tak? Tej nienasyconej pasji pożerania biedniejszych, słabszych. No. To już tak na spokojnie powiedz troszkę o tych koncertach, które grasz. No od listopada trasa razem z płytą ruszyła. No niemalże. Zagraliśmy jakieś chyba z dwa koncerty takie przymierzające się do tej trasy, która rozpoczęła się w połowie lutego. Zagraliśmy również koncerty urodzinowe, na których już graliśmy utwory z płyty PP. No i teraz trwa taka no, dosyć spora inwazja nas, jeśli chodzi o miasta polskie. Koncertujemy w całym kraju. Bardzo dużo ludzi przychodzi na te koncerty, co nas bardzo cieszy, zaczęli znów przychodzić na nasze koncerty młodzi ludzie. Ktoś tak bardzo się... No to jest takie widoczne. Dla mnie jest to szokiem, bo myślałem, że już ten okres w swoim życiu mam za sobą, granie dla młodzieży. Natomiast młodzież bardzo się przywiązała do tej płyty i widać, że wiesz, przychodzą moi rówieśnicy, czy osoby gdzieś w naszym przedziale wiekowym, takim szeroko pojętym, to nie przychodzą na stare kawałki. Młodzi przychodzą i drą papę na nowych. To jest jakieś takie dla mnie, wiesz, kop, na którego się nie spodziewałem i na którego już nie liczyłem. To jest najważniejsze, że właśnie ci młodzi ludzie przychodzą i utożsamiają się z tym, co śpiewasz, bo oni żyją w tym świecie. Nikt im tego nie chce mówić. Wszędzie w mediach mają ten świat cukierkowy i piękny, on taki nie jest. No może nikt też nie potrafi napisać piosenki o tym, co się dzieje tutaj naprawdę, tak. Bo to słucham różnych artystów i ciężko jest czasami, wiesz, dowiedzieć się czegokolwiek o swoim życiu. No. Artyści z naszego pokolenia mieli tę umiejętność, przynajmniej gdzieś tak w latach 80. później to już zanikało stopniowo, natomiast ja się na takiej muzyce wychowałem, która mówiła coś o naszym życiu, tak. No i to był stąd ten cały boom muzyki rockowej w latach 80., który potem już nie nastąpił tak naprawdę w tym zakresie. No i temu pozostaje wierny. Krzysztof Grabowski, grabarz z Piżama Porno. Dziękuję bardzo i życzę udanych koncertów. Dziękuję. I kolejne płyty już wkrótce. No już tych koncertów wiele nie zostało, bo została nam jeszcze ta Warszawa wyprzedana. Proszę? I ten świat. Ten świat, a oprócz tego jeszcze w kwietniu, zaraz po świętach, gramy w Krakowie i w Rzeszowie. Tam jeszcze bilety są. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czas już się dziś nie uspokoję. Kłamstwem rzucasz mi prosto w twarz. Wojnę swoją zwierz pokojem. Wojnę swoją zwierz pokojem. Wojnę swoją. Wie już o tym cały świat. Mózg twój kipi od urojeń. Ciągle ty tam gdzie się pchasz. No gdzie? To nie jest twoje. Bo to nie jest twoje, bo to nie jest twoje, bo to nie jest twoje, bo to nie jest twoje, bo to nie jest twoje, bo to nie jest twoje, bo to nie jest twoje. Mózg twój kipi od urojeń, mózg twój kipi od urojeń. Od urojeń, mózg twój kipi od urojeń. To się dzieje tak od lat, straszysz martwym oczodołem. Twój szlak zawiedzie cię prosto w brud dołek. Wojnę swoją zwierz pokoje. Wojnę swoją ścierwem rzucam ci prosto w twarz. Odszczekujesz się zajadle. Nie masz z nimi żadnych szans. Jeden ruch fałszywy już przepadłeś. Tak jak kamień w wodę, jak kamień w wodę, jak kamień w wodę, jak kamień w wodę, jak kamień w wodę, jak kamień w wodę, jak kamień w wodę, jak kamień w wodę. Jak kamień w wodę. Kamień w wodę.

Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, panie masz. Żegnamy reklamy. 18.30 w Trójce czas na Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski. A ja rozpocznę od pozostałości po rolniczych blokadach. Jeszcze jest ich trochę, te największe, najdłuższe na jedynce. Od Włocławka po Podkutnowskie Sójki oraz od Piotrkowa Trybunalskiego po rejon Żgowa. Na tych odcinkach autostrada A1 jest zablokowana. Na S3 blokada jest od Gorzowa Wielkopolskiego po Myślibórz. Trasa S5, obwodnica Bydgoszczy, zablokowana jest od Maksymilianowa po Pawłówek. Trasa numer 10 zablokowana jest między Solcem Kujawskim a Toruniem. Trasy S17 i S19, obwodnica Lublina zablokowana i jeszcze jeden odcinek Wilkołaz pierwszy Kraśnik. To fragment również zablokowany, fragment S19. Trasa S2, więc południowa obwodnica Warszawy. Korek jest od węzła Opacz, po węzeł Warszawa Południe. To dzieje się na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego. W stronę Łodzi i Poznania korek jest od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch. Autostrada A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa na 298 kilometrze. Zapalił się bus i mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Katowic. I jeszcze Krajowa 7, odcinek Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki w Łomiankach na 348 kilometrze. Zderzyły się auto osobowe z ciężarowym. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Podróżującym, ale i tym, którzy są na chodnikach, na poboczach, ostrożności i życzliwości. Tradycyjnie po Radio Nawigatorze w Trójce czas na ekonomię i podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna wraz z nami w studio. Zapraszam. Obniżenie i uproszczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zapowiedziały dziś resorty finansów i zdrowia. Finansowo skorzystać ma na tym 93% z nich. Jak wyjaśnia minister finansów Andrzej Domański, zmiany dotyczą przedsiębiorców korzystających z każdego sposobu rozliczania podatków, a najwięcej, bo ponad połowa, rozlicza się za pomocą skali podatkowej. To grupa 1 300 000 przedsiębiorców, dla której proponujemy niską, ryczałtową składkę zdrowotną wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich przedsiębiorców. W warunkach roku 2025 oznaczałoby to prognozowaną minimalną korzyść w wysokości około 100 zł miesięcznie. Skorzystają także przedsiębiorcy na podatku liniowym, którzy zapłacą w następnym roku stałą składkę wynoszącą około 310 zł do kwoty dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych także zapłacą 310 zł, jeśli ich przychody nie przekroczą czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Eksperci dobrze oceniają proponowane zmiany, bo dla podatników rozliczających się skalą zniknie konieczność kalkulacji w oparciu o dochód podatkowy. Dobrym rozwiązaniem jest również możliwość wpłacania składki w formie zaliczek dla podatników, którzy płacą podatek liniowy. W lutym kupiliśmy o ponad 6% więcej niż rok wcześniej i takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Konsumpcja przyspieszyła, bo wraz z niższą inflacją w naszych portfelach zostaje więcej pieniędzy, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Wystarczy tylko wspomnieć ostatnie wyniki z wynagrodzeń średnich, które realnie wzrastały o blisko 10% w skali roku. Uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że wynik sprzedaży detalicznej był też odrobinę sztucznie podbity przez jeden dzień więcej roboczy niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności gospodarcze i otoczenie makroekonomiczne, wydaje się, że konsumpcja jednak w 2024 roku będzie tym czynnikiem, który będzie napędzał polską gospodarkę. O okazji do wydawania pieniędzy będzie więcej, bo do Sejmu trafił właśnie poselski projekt Polski 2050 o wprowadzeniu dwóch niedziel handlowych w miesiącu, pierwszej i trzeciej. Tu warto także przypomnieć, że w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte, bo to ostatnia niedziela przed Wielkanocą. W ubiegłym roku w Polsce uchwalono ponad 34 tysiące stron nowego prawa. Było to o 8% więcej niż rok wcześniej, podkreśla Tomasz Wróblewski z Grant Thornton. To jest drugi rok, jeśli chodzi o tą wielkość, od 1989 roku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mamy bardzo dużą produkcję rozporządzeń, czyli takich regulacji, które nie podlegają takiemu rygorowi demokratycznemu, jakiemu podlega prawo ustalane jako ustawa. Tutaj pobiliśmy rekord wszechczasów. To było ponad 30 tysięcy stron i na jedną stronę ustawy przepada już prawie 8 stron rozporządzenia. Te trendy na pewno nie są pozytywne. Najwięcej rozporządzeń w ubiegłym roku pochodziło z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Infrastruktury. Najmniej aktywne na tym polu były resorty aktywów państwowych oraz sportu i turystyki. W lutym deweloperzy rozpoczęli pracę przy budowie ponad 14 tysięcy nowych mieszkań, tak wynika z danych GUS-u. Tym samym tegoroczny luty był najlepszym pod tym względem miesiącem od czerwca 2022 roku i jednocześnie najlepszym drugim miesiącem roku w historii. Polskie linie lotnicze LOT otwierają nabór do kolejnej edycji wakacyjnego programu stażowego. Program skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy marzą o pracy w branży lotniczej i chcą rozwijać się pod okiem najlepszych specjalistów polskiego przewoźnika. LOT oferuje im ponad 50 miejsc. Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes banku Pekao S.A., zwyciężyła w międzynarodowym konkursie Banker of the Year w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Została doceniona za wyjątkowy wkład w rozwój bankowości MŚP, długofalowe wsparcie firm oraz ponadprzeciętne wyniki na tle sektora. Organizatorem konkursu jest Quorus, organizacja, do której należy blisko 1200 firm z branży finansowej z ponad 120 krajów. Dziś sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na solidnym plusie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał około 3%. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,41, a funt brytyjski 5,02 zł. Sylwia Zadrożna, to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o ekonomię. Teraz możemy zapomnieć się o pieniądzach. Natomiast myślałaś już o handlowej niedzieli? No jeszcze nie. W ogóle zapomniałam, że to ta najbliższa już jest handlowa, dlatego dzisiaj już dwa razy przypomniałam o tym. Rozmawialiśmy niedawno, że u ciebie z gotowaniem to tak różnie bywa. Oj, różnie. Więc pewnie jak się pojawi możliwość pójścia do sklepu w niedzielę, to towarem, który z pewnością kupisz sobie, to będą nowe buty. No zobaczymy, chyba nie. Na święta jak znalazłem. Może. Będzie, że wiosna przyszła. Nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś mówiło się, że 21 maja, marca to jest Dzień Wagarowicza, pierwszy dzień wiosny. No i tak, tak. Dzisiaj tak też było. Widziałem sporo osób, sporo młodych ludzi na ulicach. Tak, ale, na wagarach? Ale nie wiem, czy to były wagary, czy po prostu wracali ze szkoły. Może wracali. W świecie. No dobrze, teraz będzie młodzieniec z Alabamy. On nie musi strajkować, bo ma się dobrze, jego muzyka sprzedaje się wyśmienicie, zaczynał w internecie, a teraz śpiewa w różnych ważnych, dużych miejscach. Zakłód. I was 8 years old in a world smaller than my hands. The only pain I'd known was a concrete scrape back then. Till my brother told me it's time to grow up and be a man. Cause daddy built a home with someone else, somewhere else instead. Oh, I'm driving now, turning to without you, but I'm finding out. I'll

Morgan Harper-Jones dość często powraca w naszych spotkaniach, ale przyznają Państwo, że warto, przynajmniej moim zdaniem. A u nas czas na spotkanie z Piotrem Młodyniem i naszym stałym gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. Czwartek, a zatem w naszym cyklu Cyberczwartek naszym gościem jest specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś poważna sprawa, mówimy o phishingu w jednym z polskich banków. Ważna informacja dotarła do klientów. Rozumiem, że na wielu płaszczyznach trwa ta, jak to specjaliści nazywają, kampania phishingowa. Tak, panie redaktorze, i tu wiele banków, szczerze mówiąc, jest teraz ofiarami, tak to nazwijmy, kampanii phishingowych. Zwiększona seria ataków tego typu w tym roku. Już patrzyłem różnego rodzaju informacje, które się pojawiają w internecie. Z czym to jest związane? Moim zdaniem z generatywną sztuczną inteligencją, która zwyczajnie ułatwia generowanie takich treści i są one dużo bardziej precyzyjne i dokładne. Ta kampania, o której pan wspomina, ona była zaskakująco precyzyjna, to znaczy podrobiona strona i aplikacja, bo to był taki atak dużo bardziej skomplikowany, wydawały się naprawdę wiarygodne i wiele osób mogło się nabrać właśnie na tego typu atak, czyli właśnie powiedzmy specyfika, każdy bank, może zatrzymajmy się w tym sektorze finansowym, każdy bank ma jakiś styl aplikacji, tak? Trzeba gdzieś kliknąć, wpisać jakiś kod, potem nas przenosi gdzieś tam. I podrobienie tego stylu no, wymaga odpowiedniej pracy właśnie oprogramowania, zakodowania treści w taki sposób, żeby imitowały dokładnie tę ścieżkę, którą musi przejść klient danego banku. Żeby użytkownik się nie kapnął, że ma do czynienia z fejkiem. Tak, mówiąc potocznie, dokładnie tak, żeby się użytkownik nie kapnął i rzeczywiście tę procedurę całą przeszedł, wpisując te wszystkie kody bezpieczeństwa, no i one potem zostaną oczywiście przejęte przez, powiedzmy już tak kolokwialnie, hakerów. No i ci hakerzy mogą wtedy dostać się do naszych kont. To jest oczywiście zabieg socjotechniczny, bardzo niebezpieczny, bo z jednej strony uderza w wiarygodność takich banków i instytucji, więc na nich spoczywa też taka odpowiedzialność edukacyjna wobec swoich klientów. No zresztą kilka takich informacji człowiek dostaje co jakiś czas, prawda? Uważaj, atak phishingowy. Ten atak został odparty, ale należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo podobne serwisy czy przy instalowaniu aplikacji mobilnej, bankowej. Tak, zwłaszcza uważajmy na maile i SMS-y. Które rzekomo przychodzą z banku. Tak, to powinna być już zawsze taka czerwona lampka. Ktoś może powiedzieć, że to jest wylewanie dziecka z kąpielą, bo teraz bank wyśle porządnego, normalnego SMS-a, my będziemy sceptyczni. No ale tu musimy zważyć i po prostu zastanowić się nad zyskami i stratami. Czy nie lepiej być sceptycznym wobec prawdziwych treści z prawdziwego banku, czy może lepiej być zbyt naiwnym i wierzyć, że wszystkie SMS-y czy maile, które do nas przychodzą, są prawdziwe. No mnie się wydaje, że tutaj ten krytycyzm może nas ochronić częściej. I nasze pieniądze, które są dla nas tak bardzo ważne. Natomiast przy tej okazji jeszcze chcę raz przypomnieć, bo tak regularnie staram się o tym mówić, bardzo ważna jest też częsta wymiana haseł. Nie stosujmy tych haseł takich oklepanych, klasycznych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zapomnijmy już o tym, bo teraz te wszystkie algorytmy oparte o sztucznej inteligencji naprawdę potrzebują dosłownie kilku sekund, jeśli mamy tak proste hasła, żeby je złamać. Bardzo polecam generatory haseł. Szanowni Państwo, to jest coś, co może nam znacząco zabezpieczyć nasze ważne, czy środki finansowe w przypadku banków, czy dane. Wystarczy wpisać taki termin w przeglądarkę internetową, czy też w wyszukiwarkę i wtedy będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak to działa. Jest już wiele instrukcji, nie mamy tutaj w audycji tyle czasu, ale to jest nawyk, który bardzo, bardzo polecam sobie wypracować. Bo oszustom o co chodzi? O wyłudzenie w formularzu login, hasła i choćby numeru telefonu albo numeru klienta banku. Dokładnie tak. No, z jednej strony po to, żeby pobrać środki finansowe, z drugiej strony też właśnie, jeżeli to hasło czy login jest taki popularny, no to mogą to potem wykorzystać też do innych ataków. Więc tutaj chrońmy nasze dane i dbajmy o to, aby te hasła były naprawdę trudne do złamania. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, też dbająca o nasze państwa cyberbezpieczeństwo. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. News albo fake news? Oto jest pytanie. Kolejne nie tylko wirtualne porady już jutro, mniej więcej o tej samej porze. A przed nami grupa Chłodno. Chłodno odwiedzi nas już najbliższą niedzielę po godzinie 15. Chcę coś powiedzieć, słowa zatrzymaj. Będą miały sens, nie mów, że wiesz. Choć połamane, przez ciebie poskładane. Obietnice pięknych dni. Nie chcę jutra, powiedz, że to żart. Nie idziemy spać, chcę być ciągle pał. Być tam z tobą, siedzieć ciągle obok, jak powietrze, w którym chcę zatonąć. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Chcę coś powiedzieć, słowa zatrzymaj. Obok siedzisz ty, nie mówisz nic. Chodź trochę bliżej, zaśnij w ramionach, to wystarczy mi. Nie chcę jutra, powiedz, że to żart. Nie idziemy spać, chcę być ciągle pał. Być tam z tobą, siedzieć ciągle obok, jak powietrze, w którym chcę zatonąć. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Obudzimy się zaraz tak przy sobie, gdy zabierzesz mnie nad morze. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Do morza ze Śląska, zespół Chłodno. Dziś ukazała się ich debiutancka płyta. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie nowa piosenka, ostatnia właściwie już dzisiaj nowość, Bisz i Kosa. Thank you. Pokoju miarowo wybija północ. Po klawiaturze przebiegają palce, nerwowo szukając słów, co przywrócą minione lata. Odnajdą ścieżki pamięci. Szafa, komputer, kanapa, pomiędzy krzesło wiruje jak derwisz. Sampluje przeszłość, składa na nowo, bierze detale pod lupę. Zanim upłynie ostatnia godzina, uważnie montuje szalupę. Wycina, dokleja, splata czas uchylony, chce odtworzyć. Jak wszystko to jakoś ułoży, to wszystko się jakoś ułoży, prawda? Palce pajęcze odnurza, myśli zarzucane sieci. Wszystko co mogłoby być, próbuje dziś wyłowić, wskrzesić. Niewydarzone historie, czy zdąży nim złapie świt go? Próbował tysiące razy na marne, utkwiony w czasie jak w limbo. Nawet jeśli możesz mieć wszystko to co chcesz, wystarczy jeden moment by prysło. Jeśli ciągle wierzysz we mnie, proszę dotknij mnie. Mija czas, a ja boję się. Nawet jeśli możesz mieć wszystko to, co chcesz, wystarczy jeden moment, by prysło. Jeśli ciągle wierzysz we mnie, proszę dotknij mnie. Mija czas, a ja boję się zniknąć. Północ, ulica, świateł pomarańcz. Wyliczał czas jak metronom, nie wiedział co robić i stanął. On i czas, a życie się rwało. Głośny przejazd zamiatarki z otępienia wyrwał go gdzieś po godzinie. Brakło mu tchu, świat się usuwał spod nóg. Czas go zatapiał. Ciężko chyliły się nad nim bloki z oknami czarnymi jak dziury w przesmykach pomiędzy dachami. Pierwszy raz kosmos dał mu się obłędem natury. W spadającej gwieździe bynajmniej nie zobaczył łzy jak Norwid w swych wersach. A jednak pomyślał życzenie i wybuchnął śmiechem jak wszechświat. W końcu dotarł do swej klatki. Kroki mnożyły się z echem, a spirala schodów na górę nie mogła się skończyć tak jakby malował ją Escher. Rozbitek nocy trzymał się poręczy, w uszach szumiało nieznośnie. Jak wszystko to jakoś odkręci, to wszystko znowu będzie proste, prawda? Świadomość dociera do nas po czasie, z daleka jak światło gwiazda. Wcześniej błądzimy ku niej, próbując zrozumieć to, co jest jasne od dawna. Zapalił lampkę, włączył bit pętli, rap popłynął pod prąd. Czas jak na rzece wir w miejscu nim kręcił. Za oknem świat się rozpłynął jak timelapse. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Na stulecie niepodległości przygotowaliśmy lekturę cyklu słynnych reportaży autorstwa Melchiora Wańkowicza o Polsce odbudowującej się po zaborach. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Przypominamy fragmenty przeczytane przez Przemysława Bluszcza. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Od chwili, w której flaga narodowa zawisła na Zamku Królewskim w Warszawie, minął okres, w którym wyhodowało się całe nowe pokolenie. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz